szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 11 sierpnia. Minęła godzina 14. Serwis przedstawi Michał Przerpa. Trzy bomby znaleźli saperzy w Podczelu pod Kołobrzegiem. Dojdzie do ewakuacji okolicznych mieszkańców. Część gdyńskiego kąpieliska w centrum miasta została zanieczyszczona najprawdopodobniej olejem opałowym. Zaostrzone środki bezpieczeństwa przed początkiem sezonu piłkarskiego w Anglii. Trzy bomby o łącznej wadze 300 kg znaleźli saperzy w Podczelu pod Kołobrzegiem. Dojdzie do ewakuacji okolicznych mieszkańców. Nie wybuchy pochodzą z okresu II wojny światowej. Ewakuacja odbędzie się w poniedziałek o 7 rano. Zamknięta będzie również część plaży. Władze miasta apelują do turystów i mieszkańców o opuszczenie miejscowości we własnym zakresie. Ewakuacja odbędzie się dopiero w poniedziałek z powodu warunków atmosferycznych, mówi rzecznik prasowy 8 Flotylii Obrony Wybrzeża, komandor porucznik Jacek Kwiatkowski. Sprawa jest prosta, wiąże się to z warunkami hydrometeorologicznymi. Dzisiaj one nie są sprzyjające do takiego typu operacji, natomiast w poniedziałek prognozy mówią, że ma być wyraźnie lepiej, dlatego właśnie decyzja o tym, żeby bezpiecznie zrobić to w poniedziałek. Znalezisko znajduje się na głębokości około 1,5 metra pod wodą i jest częściowo odsłonięte. Część gdyńskiego kąpieliska w centrum miasta została zanieczyszczona najprawdopodobniej olejem opałowym. Strażacy usuwają wyciek od wczorajszego popołudnia. Fragment plaży jest zamknięty. Rzecznik prasowy gdyńskiej straży, młodszy brygadier Andrzej Bornowski, powiedział, że ktoś wylał substancję ropopochodną do studzienki kanalizacyjnej, a później zanieczyszczenie z deszczówką trafiło do Bałtyku. Nasze działania głównie polegały na zabezpieczeniu tego miejsca, postawieniu zapor, które ograniczały dalsze rozprzestrzenianie, a następnie zapory sorpcyjne, które pochłaniały tą substancję. Ten obszar, który jest w najbliższym otoczeniu, tam jest niedostępny, a wszystkie inne kąpieliska dalej poza bulwarem są otwarte. Andrzej Bornowski powiedział, że akcja potrwać może jeszcze kilka dni. W tej chwili jeszcze są prowadzone działania mające na celu oszacować i ocenić, ile może tego być w tych kanałach. Jeśli uda nam się to usunąć z tych kanałów burzowych całkowicie, no to działania się zakończą, ale to może potrwać nawet kilka dni, ponieważ jeśli spadnie jakiś opad deszczu, woda zacznie przybierać w kanałach burzowych, to co się osadziło w kanale będzie się wydostawać i będzie miało swój finał w zatoce. Także to może potrwać nawet jeszcze kilka dni, to samo doczyszczanie. Strażacy i policjanci już ustalili, kto odpowiedzialny jest za zanieczyszczenie fragmentów obrzeża. Zaostrzone środki bezpieczeństwa przed początkiem sezonu piłkarskiego w Anglii. Przed rozpoczynającą się dziś pierwszą kolejką Premier League policja informuje o zwiększonej liczbie funkcjonariuszy czuwających nad bezpieczeństwem Old Trafford czy The Emirates. Prosi też kibiców o pomoc w zapobieganiu zagrożeniom i wykrywaniu ich. Policja apeluje, niech wszyscy kibice, tu cytat, będą obywatelami antyterrorystycznymi. Każda informacja może okazać się ważna, nie bójcie się zgłaszać swoich wątpliwości, apelują policjanci. To, co jest trywialne dla was, dla nas może okazać się kluczowe, podkreśla nadinspektor Nick Aldworth. Na wyspach bez zmian, ciągle przedostatni poziom alarmu antyterrorystycznego. Tak jest od lat, oznacza to, że następne uderzenie jest wysoce prawdopodobne. A brytyjska policja ostrzega, terroryści biorą na celownik miejsca, gdzie zbierają się tłumy, w tym stadiony i hale. Przykłady: atak na Stade de France w 2015 roku i na halę widowiskowo-sportową w Manchesterze w zeszłym roku. A czego może się spodziewać kibic? Będzie więcej mundurowych, ale jak podkreślają policjanci, obiekty ochraniać będzie rekordowa liczba ludzi działających incognito, wtapiających się w tłum. Chodzi tu zarówno o policjantów, jak i o brytyjski wywiad. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Pokaz klaczy w 7 klasach wiekowych, rajd konny i gonitwy to główne wydarzenia drugiego dnia Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi. W tym roku pokaz wyjątkowo odbywa się w Warszawie na torze wyścigów konnych Służewiec. W pokazie wystąpią w sumie 82 konie. Mimo niesprzyjającej, deszczowej pogody, klacze dumnie i z wdziękiem prezentują się na ringu. Sędziowie z Brazylii, Norwegii i Szwajcarii biorą pod uwagę m.in. ruchy konia, kształt szyi głowy czy nogi. Klacze z najwyższymi notami zakwalifikują się do jutrzejszych czempionatów, mówi Tomasz Halimoniuk z Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Czempiony narodowe to są te konie, które później startują na świecie i te konie, których wartość z każdym wygranym czempionatem rośnie. Na torze Służewiec zakończył się już rajd koni arabskich. Po południu zaplanowano gonitwę. Lekarz weterynarii Jerzy Urbański. Konie, które biegną w długodystansowych rajdach,

radiowy Dom Kultury. 10 minut po godzinie 14 zaczynamy drugą godzinę. Zaczynamy od paru pytań. Halo, dzień dobry, to ja. Co zrobimy z tak pięknie rozpoczętą miłością? Czy doczeka do rana, czy utraci moc, nim się skończy noc? Czy doczeka do jutra, czy odejdzie nim, dzień rozwieje dym? Już za chwilę zaśnie bar ten dom zgubionych par. Jak to będzie, jak czy nie, czy tak? Są goździki z południa, które bledną nim, noc potuli Rzym. Czy to czeka do grudnia czułość naszych rąk, oczu naszych blask? Czy popłonie znowu nas ten bar? Senny dom zgubionych par w sercach tkwi. Czy lód, czy żar? Powiedz, jak to będzie, jak już noc sięga dna. Tak, nie czy tak. No byłoby super, gdyby każda miłość przetrwała dłużej niż jedną noc. Andrzej Dąbrowski zaśpiewał, ale tekst napisała Agnieszka Osiecka. A Agnieszka Obszańska przemierza nasz kraj w telefonicznym skrócie. W telefonicznym skrócie. Nasz pierwszy punkt na dzisiejszej mapie to Podkarpacie i niewielka miejscowość Choryniec-Zdrój, gdzie ruszył rozpisany na kilka tygodni Choryniec-Zdrój Art Festival. To wakacyjne spotkanie z literaturą, filmem, teatrem i sztuką. Więcej? Proszę bardzo. Choryniec-Zdrój Art Festival. No, chcę wypoczywać, wyjechać i cieszyć się naturą, ale żeby też z nami wyjechała kultura. I to kultura na tym poziomie najwyższym, ale też zróżnicowanym, bo Choryniec-Zdrój to jest uzdrowisko, to jest miejsce zdrojowe, czyli ten zdrój narzuca pewną poetykę. Także mamy, no właśnie weźmy tę naszą sobotę, mamy spotkanie z Wojciechem Chmielarzem, czyli mamy literaturę popularną, sensacyjną. Mamy pokaz filmu Braciszek z udziałem Artura Barcisia i wieczorem jego show, jego spektakl jednoosobowy, to jest rozrywka, ale rozrywka, która daje nam poważne sprawy do przemyśleń. Mówi Tomasz Brzozowski. W tym roku chciałem, żeby każdy, kto przyjedzie, mógł znaleźć naprawdę dla siebie coś dobrego, miłego, czyli jest i literatura, i film, i muzyka, i teatr. Teatr, no siłą rzeczy, ponieważ Teatr Poniński, który jest taki w centrum jakby tego wydarzenia i takim duchowym przewodnikiem, Teatr Poniński i Biblioteka Ponińskich, to jest teatr kameralny, 70 osób, zbudowany teatr dworski, w związku z tym zapraszamy i tak też profilujemy program teatralny, sztuki kameralne, jedno-dwuosobowe i one też jednocześnie idealnie pasują do takiego nieco lżejszego zapotrzebowania, ale na przykład w tym roku długo nad tym pracowaliśmy, największą gwiazdą literacką będzie Adam Zagajewski, który unika spotkań, który unika takiego szumu, a tu udało nam się przekonać jednego z największych żyjących, jeżeli nie największego żyjącego polskiego poetę europejskiego i światowego. I to spotkanie w Choryńcu na Choryniec-Zdrój Art Festival. Jeszcze do 28 sierpnia spektakle, projekcje filmowe, wystawy czy wspomniane już spotkania z pisarzami. A rozpisany w czasie program znajdziemy na www.artystycznyzdrój.pl. Z Choryńca skok do Torunia na wystawę litewskiego artysty Eimutisa Markuniasa. Wiatr czasu to retrospektywna prezentacja prac, którą zobaczymy w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Opowiadajmy. Na wystawie będzie można zobaczyć prace z 14 ostatnich lat działalności artysty, czyli rysunki, malarstwo, instalacje, wideo. Kuratorką jest Giedre Legotaite, reprezentująca galerię Menoparka w Kownie. Jeżeli chodzi o Eimutisa Markuniasa, jest to litewski artysta pokolenia przełomu, więc on skończył Akademię Sztuk Pięknych w Wilnie w 1983 roku. Ta akademia słynęła w ówczesnym Związku Radzieckim z witraży. Te witraże to były takim ich produktem eksportowym, natomiast Markunias nie należał do żadnej partii, nie był komsomolcem i odcinał się od takiej politycznej działalności, więc był skazany, że tak powiem, na taką karierę wewnętrzną, czyli tematy jego prac to jest to, co jest w głębi człowieka, sprawy egzystencjalne. Mówi Paulina Kun. I z tego też, tak myślę, wynika, po jakich materiałów on używa do swoich instalacji, na przykład drut kolczasty. Na przykład zobaczymy w CSW jedną z instalacji, w której znajdują się łóżka. Te łóżka też mają taki duży symbol znaczeniowy, bo w łóżkach umieramy, w łóżkach się rodzimy. Te łóżka stanowią jedną z głównych właśnie instalacji. Bardzo ciekawą sprawą jest malarstwo grafitowe. Markunias sam wymyślił, eksperymentował z techniką, której używa grafitu, a więc to jest taki materiał, który znamy z ołówków. I Markunias wymyślił taką własną technikę i trochę to jest takie podobne do fotografii, można powiedzieć, bo ma tam wiadra, tworzy to wszystko na podłodze, chlapie tym wszystkim. Natomiast sam proces wysychania, proces reakcji ze światłem, dopiero daje ten efekt końcowy. A ten efekt mamy okazję zobaczyć w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Wystawę litewskiego artysty Eimutisa Markuniasa, Wiatr czasu, możemy oglądać do 7 października. A na koniec Parzy Broda. To festiwal, który odbędzie się w dniach 24 i 25 sierpnia w trzech blisko siebie położonych miejscowościach na Kujawach. To zapraszajmy. Zapraszam na festiwal Parzy Broda, który odbędzie się w Aleksandrowie Kujawskim, w Ciechocinku i w Białych Błotach, takiej małej wsi pod Aleksandrowem Kujawskim. Festiwal rozegra się w różnych miejscach. W klubie Fado w Aleksandrowie Kujawskim będzie scena w lesie, właśnie w Białych Błotach nad rzeczką, w bardzo pięknym miejscu. Mówi Krzysztof Rogalski. Zagrają zespoły ukryte z Artysystemu Mazol, Kiński, 19 wiosen. Zaprosiliśmy czeskich artystów, Showmana i Nała. Swoje wiersze przeczyta poeta Baśnik Cicho. Będą także poeci Konrad Góra i Adam Wideman. To będą koncerty, odczyty literackie, ale także projekcje filmowe w Kinie Zdrój w Ciechocinku. Pokażemy film Siekierę Zadek Witolda Leszczyńskiego oraz film Polonez Agnieszki Elbanowskiej. Szczegóły festiwalu na stronie www.parzybroda.pl. Wszelkie informacje, także te dotyczące szczegółów geograficznych miejsc, w których odbędą się festiwalowe wydarzenia na Facebooku oraz na stronie parzybroda.pl. To festiwal Parzy Broda. Przypomnę, 24 i 25 sierpnia na Kujawach. A my zapraszamy. Kujawy, Toruń, Choryniec Zdrój. Te informacje opisane u nas na polskieradio.pl/trójka. A za chwilę poczytamy. No, kiedyś zespół Rojksop bardzo często gościł na antenie Trójki. Taka wyprawa w przeszłość, Happy Up Here, to właśnie oni, a teraz Jan Niebudek. Lato w pełni i dziś kolejny kryminał przed nami. Tak będzie prościej, taki nosi tytuł. A w studiu Przemysław Semczuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Kryminał, w którym przenosimy się w Karkonosze, w okolice bliskie sercom wielu słuchaczy Trójki. Przenosimy się nie tylko w przestrzeni, ale i przenosimy się w czasie do właściwie początku lat 90., do czasów przełomu ustrojowego. Klimat tej książki, tej opowieści określiłbym jako coś pokrewnego do serialu 07 Zgłoś się. Nie wiem, czy autor się zgodzi z tym. Zgodzę, bo gdzieś tam mi w głowie cały czas ten wzorzec Borewicza i jego kompana przyświecał. I te postacie, które tworzyłem, w tym wypadku dwóch komisarzy, no w pewnym stopniu były troszkę wzorowane na 07 Zgłoś się. Ale skoro jest kryminał, to musi być i morderstwo. Właściwie od niego wszystko się zaczyna. To jest morderstwo osoby nieprzypadkowej. Rzeczywiście była to postać bardzo znana, bo Tadeusz Steć, przewodnik sudecki, był osobą rozpoznawalną właściwie na ulicy, czy w Jeleniej Górze, czy w górach. Każdy wiedział, kto to jest. Także postanowiłem wykorzystać prawdziwą historię, prawdziwe zabójstwo. Jest to moja wersja tego, co mogło się zdarzyć i jak to się potoczyło. A przy okazji, poza trupem, którego mamy już na początku, wykorzystałem mnóstwo postaci, które funkcjonowały w górach, bo choćby Zbyszka Pawłowskiego, który przez lata był kierownikiem wyciągu na kopę. Turyści nie mają pojęcia, że taki człowiek jest, no ale dzięki niemu ten wyciąg cały czas się kręcił, cały czas można było jechać do góry. W schronisku w Domu Śląskim była pani Ania i Henryk Czarscy, którzy prowadzili to. Pani Ania smażyła te kotlety, które przychodziliśmy i w bufecie tam można było sobie zamówić i zjeść. No i w końcu postać bardzo wyjątkowa, Antoni Madejek, także już nieżyjący, był po prostu konserwatorem w schronisku na Śnieżce. No i się okazuje, że człowiekiem, który przez 30 lat tam mieszkał, był jedynym, który miał w dowodzie osobistym wpisane adres zamieszkania Karpacz Śnieżka 1. Listonosz zostawiał mu listy na wyciągu. I pan Tosiek codziennie pokonywał trasę z Domu Śląskiego na Śnieżkę, także wnosząc między innymi prowiant, który potem my turyści mogliśmy kupić sobie w bufecie. Trójkowy akcent, no część akcji także dzieje się w Szklarskiej Porębie. Komisarz przejeżdża przez Szklarską Porębę, jedzie do Jakuszyc, tam gdzie odbywa się Bieg Piastów dzisiaj, no i wtedy także na przejściu granicznym. Ale placu poświęconego radiowej Trójce jeszcze wtedy nie ma, bo jesteśmy, tak jak powiedziałem, na początku lat 93, także faktycznie placu nie było. Za to są inne okoliczności. Przede wszystkim panuje bieda. Jeszcze ta tożsamość miejsca jest taka rozmyta, tożsamość Polaków żyjących tam. Jeszcze ciągle mają w pamięci to, że kiedyś pół wieku wcześniej żyli tam Niemcy. Ci Niemcy przyjeżdżają. Zresztą Tadeusz Steć dzięki nim zarabia dość sporo pieniędzy, ponieważ niemieckie wycieczki zostawiają mu w formie napiwków dużo marek niemieckich jeszcze. No właśnie, marki mamy. Przede wszystkim mamy stare złote i tutaj jest też wycieczka dla młodszych czytelników, którzy urodzili się już po 95 roku, kiedy mieliśmy już nowe pieniądze. To oni mają trochę kłopot. Wracamy do tego klimatu, gdzie nagle wszystko się zrobiło super zupełnie inne, gdzie były wielkie nadzieje. No ale zaczynał się kapitalizm, pojawiały się pokusy i te pokusy dotyczyły na przykład młodych chłopaków, którzy chcieli szybko zarobić dużo pieniędzy. No tutaj drugi wątek powieści właśnie opisuje takie środowisko młodych ludzi, którzy nie do końca legalnie próbują zdobywać pieniądze. To jest po prostu prostytucja. W którymś momencie ten bohater dochodzi do wniosku, że zresztą nie jest homoseksualistą, ma tego pełną świadomość. Tak się jego życie dramatycznie potoczyło, że do tego środowiska wszedł. Ja tego nie wymyśliłem. Ja to zaczerpnąłem z akt, z prawdziwych historii i myślę, że to pokaże czytelnikom świat, którego wtedy nie znali, o którego istnieniu być może nie mieli pojęcia. Tak będzie prościej. Taki tytuł nosi książka Przemysława Semczuka. Dzięki bardzo. Dziękuję. I to pierwsza z lektur, którą polecamy w tej godzinie. Za kilka lub kilkanaście minut kolejna. A teraz Guiding Lights. Yeah. Ten zespół nazywa się Guiding Lights, Monkeys on My Back to tytuł nagrania. Trochę łomoczą, głośno grają i zwarcie grają. Ciekawa jestem, czy taka muzyka pasowałaby do festiwalu, o którym chcemy teraz opowiedzieć. W naszym studiu goście Daria Głowacka. Dzień dobry. Dzień dobry. I Krzysztof Nowak. Dzień dobry. Dzień dobry. Taka estetyka zmieściłaby się w ramach tchnień, czy też za głośno i za szybko? No myślę, że my troszkę odchodzimy od takiej estetyki, ale jesteśmy też bardzo odważni, bo zaprosiliśmy bardzo różne zespoły w Bieszczady. Nazywamy się Tchnienia, jesteśmy festiwalem, chociaż staramy się trochę uniknąć tego słowa, bo bardziej zależy nam na wspólnym spotkaniu w górach, w dzikim terenie i wystąpią na tchnieniach na przykład Misia Furtak, Lifestyle Guiding, Hania Rani, zespół Tęskno czy Tomasz Mreńca. A zatem będzie bardziej nastrojowo i muzyka, która buduje takie przestrzenie nieśpieszne. No dobrze, to tchnienia, jak już wiemy, skupione są także na muzyce. Wiemy już też, bo to powiedziałaś, że ważne jest to spotkanie, a nie słowo festiwal, co oznacza chodzenie, wybieranie, jakieś takie ruchy, logistykę, która przeważa często nad przyjemnością uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. Ale wróćmy do samego początku. Skąd się ten pomysł na tchnienia wziął i kim jesteście? Bo wiem, że jest was więcej niż ta para reprezentująca tchnienia w studiu. Jesteśmy grupą ludzi, którzy uwielbiają słuchać muzyki zwyczajnie i najlepiej się tego to robi we wspólnym gronie, kiedy nasze wrażliwości jakoś się mogą poprzeplatać i podzielić się można zwyczajnie chwilą i doświadczeniem i takim świadomym przeżywaniem muzyki. Jesteście też grupą na tyle aktywną, że postanowiliście coś zorganizować, tak? Że nie tylko lubicie słuchać muzyki, ale także postanowiliście sobie taką przestrzeń specjalną stworzyć. Tak. Same Bieszczady jakoś nas połączyły, nasze drogi. 4 lata temu, może krótko historię tylko tak przedstawię, od 4 lat w Bieszczadach, w Dolinie Bystrego i w Baligrodzie Łukasz Pałczyński, architekt z Warszawy, organizował i tworzył bardzo interdyscyplinarne wydarzenia skupione wokół architektury i wokół człowieka w architekturze. I jakoś w zeszłym roku, 2 lata temu, Hania Rani z Dobrawą zagrały tam koncert przy wystawie, przy instalacji w cerkwi w Baligrodzie. Rok temu było poszerzone to o drugi koncert i kolację w Bystrem nad Potokiem, którą przygotował Maciej Niemiec, lokalny kucharz. I w tym roku postanowiliśmy większy nacisk położyć na tym muzycznym doświadczeniu i takim wspólnym przeżywaniu dźwięków. O terytoriach kultury i o twórcy opowiadaliśmy w Radiowym Domu Kultury. Zresztą, gdyby ktoś chciał, to może zajrzeć na naszą stronę polskieradio.pl/trójka i na pewno wyszukiwarka dopomoże. No dobrze, to co się w takim razie i przede wszystkim kiedy w tym roku wydarzy? Znaczy, nas wszystkich też połączyła Hania Raniszewska, bo praktycznie jest nas ekipy organizacyjnej 7 osób z wszystkich zakątków Polski, Warszawy, Łodzi, Poznania i różnych jeszcze innych miejscowości. I połączyła nas właśnie dość mocno muzycznie i chcieliśmy w Bieszczadach przedstawić naszą muzykę i taką muzykę, którą najbardziej kochamy i też pokazać ją lokalnym mieszkańcom, ale też zaprosiliśmy de facto publiczność z całej Polski, prowadząc zbiórkę na Odpal Projekt. I to będzie bardzo multidyscyplinarne wydarzenie, ponieważ od koncertów muzycznych mamy 2 sceny, scenę w cerkwi w Baligrodzie i scenę nad Potokiem, czyli proponujemy takie zupełnie inne doświadczenie muzyki wśród przyrody i wśród szumu strumyka. Po pokazy filmowe, obserwacje gwiazd Centrum Nauki Kopernik, będziemy mogli dzięki uprzejmości i współpracy z Against Gravity pokazać 2 firmy plenerowo, to będzie Shut Up and Play the Piano i Wieża Jasny Dzień. Także jesteśmy naprawdę dość mocno rozwinięci i to nie jest tylko muzyka, ale rzeczywiście na tej muzyce między 30 sierpnia a 2 września chcielibyśmy się skoncentrować. Nie chciałabym psuć przyjemności tym, którzy nie oglądali jeszcze filmu Jagody Szelc, ale wyobrażam sobie, że jeżeli obejrzy się ten film na łonie natury, to właśnie nasz cel. To biorąc pod uwagę tak wszystko, o czym on opowiada i to, jak się kończy, to może być naprawdę piorunujące połączenie. To bardzo nam zależało, żeby stworzyć taką sytuację, tak? I w takich warunkach i w takich okolicznościach. Dlatego też ekran stawiamy dosłownie naprzeciwko lasu, żeby jeszcze bardziej to doświadczenie filmowe w Już mi po prostu zbudzić. Stanęły wszystkie włosy na rękach. 30 sierpnia, 2 września, to są tchnienia, to są Bieszczady. Jeżeli chodzi o wspomniany przez Was crowdfunding, czyli takie niezobowiązujące wspieranie festiwalu, to widzę, że macie już 90% kwoty. Zostało 5 dni do końca zbiórki, czyli sytuacja jest bardzo dobra, ale jeszcze oczywiście... Mniej więcej co 5 sekund odświeżamy stronę i nie możemy wyjść z podziwu, że tak, więc udaje. Te 5% i 5 dni to myślę jest sytuacja komfortowa i z pewnością nasi słuchacze także się tym festiwalem zainteresuje. Trzymamy kciuki za to, żeby się wszystko udało w tym waszym nieśpiesznym pomyśle i jeżeli się uda, to za rok będziecie znowu podejmować się tego wysiłku organizacji, czy też to jest po prostu jednorazowa przyjemność? I czuję się, że jest nas tyle energii niespożytej jeszcze, że będziemy chcieli współpracować dalej. To w takim razie czekamy na relacje i trzymamy kciuki. Daria Głowacka i Krzysztof Nowak byli naszymi gośćmi. Bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy również. Date Night to Father John Misty, a spotkanie z tchnieniami także opisane na stronie polskieradio.pl/trójka, zapomniałam o tym powiedzieć, ale pewnie to jest oczywiste. To teraz druga książka, którą dzisiaj z wielką radością otwieramy, Agnieszka Obszańska. A ja zapraszam teraz w podróż do Ameryki Łacińskiej. Na wyprawę w czasie i do różnych miejsc. Śladem książki Za horyzont Polaków latynoamerykańskie przygody. Ślady Polaków tropi Tomasz Pindel. Wnikliwie i z rozmachem wplatając losy Polaków w burzliwą historię Ameryki Łacińskiej, ale i nie uciekając też od współczesności. I tak z przyjemnością zatrzymałam się na tej książce, która, pomimo że rok w rok jestem w tej części świata, dostarczyła mi mnóstwo nieznanych wcześniej informacji, opowieści, anegdot, ale i wiedzy. Ruszamy więc tropem różnych pokoleń polskich emigrantów. A naszym przewodnikiem jest Tomasz Pindel. Rzecz polega na tym, że jakby obecność Polaków w Ameryce Łacińskiej jest rzeczywiście bardzo różnoraka, bo mówimy o różnych momentach historycznych, mówimy o bardzo różnych typach emigracji, bo z jednej strony o takich dużych falach, jak ta chłopska do Argentyny czy Brazylii, czy też ta fala powojenna, andersowska powiedzmy, ale to także jest sceneria takich bardziej jednostkowych, indywidualnych losów, zupełnie niesamowitych. My jakoś w Polsce nie pamiętamy o Ameryce Łacińskiej za bardzo, a jeszcze w kontekście polskim to już w ogóle. Podczas gdy, jak się temu przyjrzeć, to po pierwsze jest ciekawe naturalnie dla nas, bo to kawałek naszej historii, ale także bardzo interesujące jest popatrzenie na to, co się działo na tym styku naszych rodaków, którzy kontaktowali się z zupełnie odmienną rzeczywistością w bardzo różnych warunkach. To często zmuszało ich do nietypowych zachowań i bardzo nietypowych przemyśleń. Dzisiaj w ogóle ci, którzy emigrują, nie lubią nazywać się emigrantami, bo to raczej są ludzie, którzy mają poczucie bycia obywatelami świata, trochę są tu, trochę są tam, ale w pewnym momencie gdzieś korzenie zapuszczają. Rzeczywiście, jeśli ktoś trafia czy do Meksyku, czy do Chile, no to raczej ma jakiś taki konkretny, osobisty powód. Przeważnie jest to fascynacja odmiennym, innym krajem i potem się okazuje, że ta odmienność, inność bywa bardzo atrakcyjna i daje różne rzeczy, których się u siebie wewnątrz kraju nie miało. Ciekawe jest też to, że no zupełnie inna jest sytuacja, inna jest rozmowa z ludźmi, którzy przybywają tam teraz, z taką emigracją młodą, a z potomkami tych dawnych emigrantów, którzy są tam już od kilku pokoleń, często zachowują tożsamość, a nawet czasem język polski. To są rzeczywiście już zupełnie inne światy. I książka pokazuje dwie strony medalu. Z jednej mamy część historyczną i tutaj duży ukłon w stronę autora, bo rzeczywiście Tomasz Findel przeczesuje wnikliwie archiwa, literaturę i wyłuskuje często zupełnie nieznane historie. A z drugiej mamy to, co z tych historii zostało. Faktycznie konieczne było, ale zarazem bardzo interesujące przekopywanie się przez różnego rodzaju materiały archiwalne, bo w Polsce tradycja badań nad poloniami latynoamerykańskimi jest długa, one są prowadzone, były prowadzone, było sporo publikacji, niemniej to były dotąd publikacje jednak naukowe, fachowe. Moja książka ma takie założenie, żeby być czytelną dla po prostu czytelnika zainteresowanego tematem. No i bardzo ciekawie było potem zderzyć to, co się wyczytało i to, co było kiedyś z tym, co zobaczyło się na miejscu, bo no, jeździłem tam, czy też latałem bardziej po to, żeby spotkać tych ludzi i porozmawiać z nimi o ich wspomnieniach, ale też o teraźniejszości. A potem twarda selekcja opowieści i miejsc. No to na pewno było tak, że siłą rzeczy nie można było pisać całej Ameryki Łacińskiej, to jednak jest dość duży obszar. Krajów jest 6, tak jak jest 6 części w tej książce. Brazylia i Argentyna były oczywistymi wyborami ze względu na tą masowość, na to, że tam rzeczywiście Polonia była i jest bardzo duża. Do tego dołożyłem Chile, który jest takim ciekawym przypadkiem, bo tam z jednej strony mamy postać Domejki, takiego no, bardzo zasłużonego dla tego kraju człowieka, reformatora, twórcę właściwie akademickiego nauczania w Chile, u nas trochę zapomnianego, i z drugiej strony młodą emigrację, która jakoś tam do tego Domejki jest podobna, to się jakoś tak mi rzucało w oczy. No do tego koniecznie trzeba było dołożyć Meksyk, ze względu na to, że Meksyk jednak pociągał szczególnie mocno artystów, ja głównie skupiam się na ludzi pióra, no bo że mrożek to pamiętamy, ale było ich tam znacznie więcej. I ciekawe jest to, jak różne reakcje na Meksyk u tych wrażliwych twórców następowały, od fascynacji po obojętność i jakieś takie prześliznięcie się obok. No jak Meksyk, to Gwatemala i szóstym krajem, o którym też miałem takie poczucie, że koniecznie trzeba napisać, jest Haiti, które jest o tyle szczególne, że no, pamiętamy jakoś tam te legendy czy historię o dzielnych polskich napoleońskich legionistach, którzy pojechali tam zwalczać bunt byłych niewolników, a potem przyłączyli się do słusznej sprawy, stając po stronie Haitańczyków. Legenda jak to legenda nie do końca jest ścisła, nie do końca jest możliwa do sprawdzenia, ale wydało mi się to bardzo istotne i bardzo ciekawe, żeby zobaczyć, dlaczego my i Haitańczycy również wciąż tak często te opowieści opowiadają. Więc to był taki wybór jakby niewyczerpujący, bo rzeczywiście tych krajów bardzo ciekawych również, jeśli chodzi o polskie wątki, pozostało sporo, ale wydało mi się, że ta szóstka pokaże różne, ale jakoś tam charakterystyczne sytuacje. No a konkretni bohaterowie pojawiali się czasem naturalnie, bo to czasem są postaci konieczne, ale były też takie postacie, które po prostu poznawałem, które gdzieś się pojawiały, bo to też była kwestia pewnego przypadku, kogo udało mi się spotkać, do kogo mnie taki łańcuszek kontaktów doprowadził. A my po przerwie ruszymy już tropem poszczególnych opowieści z książki Za horyzont. Bomba stereo z dalekich stron w tej przerwie zagrała, ale teraz wracamy do lektury. Książka Za horyzont to swoista galeria postaci, zarówno tych historycznych, jak i żyjących współcześnie. Polaków latynoamerykańskie przygody można czytać linearnie albo zaczynając od wybranego kraju. Weźmy na przykład taki Meksyk. Kogo tu nie ma? Sławomir Mrożek, Edward Stachura, Teodor Parnicki, przejmująca opowieść o mieszkańcach osiedla Santa Rosa, ale jest też Elena Poniatowska. I to od tej historii zaczyna się meksykański rozdział. To jest wspaniała postać, to jest pisarka i reporterka, dziennikarka meksykańska. Postać już bardzo sędziwa, ale napisała wiele książek. Zresztą szczęśliwie po polsku one się zaczęły ukazywać jakiś czas temu, po bardzo długiej przerwie. I to jest rzeczywiście ona z tych Poniatowskich. Znamienne jest to, że właśnie się nazywa Elena Poniatowska, a nie Poniatowski, co byłoby typowe dla kogoś z dłuższą historią w Meksyku. Ona jest urodzona we Francji, z tej francuskiej gałęzi rodziny. Jest rzeczywiście postacią, którą z Polską łączy pewna świadomość przeszłości, ale żywe zainteresowanie i no, wspaniale mieć taki polski polski akcent, bo ona kojarzona jest z tą polskością jakoś tam w Meksyku, a to jest rzeczywiście takie trochę sumienie narodu i postać, która odgrywała i odgryła wielką rolę we współczesnym Meksyku, to naprawdę wyjątkowa kobieta. Z Meksyku przeskakujemy do Brazylii i to opowieść, która łączy losy polskich emigrantów z burzliwą historią tego ogromnego kraju. Jak popatrzymy na historię Polonii, osadników polskich w tym kraju, to właściwie patrzymy na historię tego kraju po prostu. Tak naprawdę XIX wiek i spora część XX, różnego rodzaju niepokoje, problemy, rozłamy, wewnętrzne konflikty bardzo silnie wpływały na nie tylko oczywiście Polaków, ale ogólnie te grupy emigranckie. I rzeczywiście czytając o naszych tam, tak naprawdę czytamy o tym, co tam się wydarzyło, a działy się rzeczy wciąż bardzo interesujące, wciąż mało u nas chyba rozpoznane. Z tego by można spokojnie powieść wykroić, a nawet takie próby bywały, bo rzeczywiście tam jest taki niesamowicie mocny, fabularnie, że tak powiem, ładunek emocjonalny, bo no, chłopi emigrujący z ziem polskich, którzy emigrowali zasadniczo no, z rozpaczy, bo tutaj po prostu nie mieli co jeść i warunki życia były tak tragiczne, że nawet wyprawa tak daleko w zupełnie nieznane strony, bo którzy nie mogli wiedzieć o Brazylii, przecież pisać i czytać nie potrafili. No nawet taka ekstrawagancka wyprawa była czymś, na co potrafili się porwać i robili to masowo, w nadziei, że tam dostaną ziemię, że tam będą mogli uprawiać rośliny, które potem zjedzą i rzeczywiście to było to, do czego dążyli. Oni rzeczywiście przeżywali rzeczy niesamowite, często straszne, często dramatyczne, ale wielu jednak się udawało. I dla mnie niesamowicie imponujące jest to, że no to byli prości ludzie, którzy znajdowali się w zupełnie nowym świecie, nie znali roślin, zwierząt, narzędzi, klimatu, wszystko tam było obce, nie znali języka i potrafili sobie tam poradzić, potrafili się odnaleźć i rzeczywiście funkcjonować całkiem sprawnie, niesamowicie ciężką pracą. Dochodzili jednak do takiego, no może nie wysokiego statusu, ale codziennie mieli co do garnka włożyć, to było to, o co im chodziło. I w to wszystko wplatają się rzeczywiście losy i Brazylii, i pewnych postaci, a sporo pisze o Wosiu Saporskim, to rzeczywiście jest taki zwany ojciec od polskich, czyli no taki śmiały, który wziął sobie trochę do serca sprawę polską i rzeczywiście próbował zająć Polakami, próbował i zajmował. Rzeczywiście zrobił bardzo wiele, był w wysokich władzach stanu Paraná. Brazylia ma taki system stanowy trochę jak Stany Zjednoczone, gdzie rzeczywiście rząd stanowy bardzo wiele zrobić może. A to postać, o której nikt w Polsce nie pamięta, podczas gdy rzeczywiście jego takie społeczne zaangażowanie jest ogromne i niesamowite. I przecież jeszcze Argentyna. Gombrowicza właściwie wyminąłem, znaczy wzmiankowałem, bo on się doczekał znakomitych opisów, no choćby w biografii Klementyny Suchanow, ten wątek argentyński jest wspaniale opisany, więc tu uznawałem, że nie trzeba wchodzić do tej samej rzeki, bo też i historii innych jest całkiem sporo. Ja tam rzeczywiście skupiam się na weteranach II wojny światowej, andersowcach, którzy dużą gromadą, taką spójną gromadą trafili przede wszystkim do Buenos Aires, a także jest tam taki wątek arystokratycznej emigracji, bo członkowie zamożnych, bardzo arystokratycznych rodów z Polski trafili również do Argentyny, gdzie pożenili się i połączyli z rodami argentyńskimi, ziemiańskimi. Taka ciekawa rzeczywiście była klasowa, zupełnie inne niby państwa, ale ziemianie z ziemianami bardzo szybko się dogadali i faktycznie nasze ziemiaństwo weszło w struktury ziemiaństwa argentyńskiego, to dzisiaj pozostając bardzo tam widoczne. Odyseja chłopska w Brazylii, chilijskie przygody Ignacego Domejki, który na stałe wpisał się w historię Chile, Argentyna i powojenna emigracja w Buenos Aires, Andrzej Bobkowski i Gwatemala, a to tylko wybrane wątki z książki Za horyzont. Historii jest znacznie więcej, bo Ameryka Łacińska przyciągała i wciąż przyciąga swoją różnorodnością. Choć skupianie się tylko na egzotyce bywa zgubne i potrafi je rozczarować. A co zaintrygowało w Ameryce Łacińskiej Tomasza Pindela? Ja do Ameryki Łacińskiej trafiłem przez jej literaturę. Jednak to była pierwsza droga kontaktu, a literatura latynoamerykańska, umówmy się, po prostu jest i była przez cały wiek XX absolutnie fascynująca i do dzisiaj bardzo dużo się tam dzieje znakomitych rzeczy. Więc ja ją czytałem, potem zacząłem tłumaczyć i ona odkrywa rzeczywiście świat różnorodny. Myślę, że atrakcyjność Ameryki Łacińskiej polega na tym, że no, oprócz tego, że to wielki kawał świata i naprawdę wszystko tam znaleźć można, polega na tym ogromnie ciekawym przemieszaniu się różnych wpływów. Na tym, że ta nakładka przywieziona z Europy, hiszpańsko-portugalska, spotyka się i przenika. Oczywiście to spotkanie nie było spotkaniem sympatycznym, tylko jednak to był podbój i rozlew krwi, ale w efekcie mamy zupełnie nową jakość kulturową, zupełnie nową tożsamość i ogromnie ciekawe przemieszanie Europy, Ameryki, Afryki, która przecież też bardzo obecna jest na przykład w Brazylii czy na Kubie, więc jest to taki bardzo ciekawy amalgamat, gdzie można znaleźć wszystko i jest to po prostu zupełnie fascynujące. To tylko wspomniana przyroda, to też jest coś, co na pewno tam porywa, więc no Ameryka Łacińska ma wszystko, co może nas zafascynować, więc no, jak się nie fascynować. No właśnie, a ja zachęcam do wejścia w tę przygodę. Można ją zacząć chociażby od książki Tomasza Pindela Za horyzont Polaków latynoamerykańskie przygody. Tomasz Pindel, Agnieszka Obszańska i propozycja dla naszych słuchaczy. Pewnie znajdą się tacy, którzy chcieliby książkę przeczytać. Proszę w tej sprawie napisać do Agnieszki na adres agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. myślę, że uda się coś zaradzić na tę potrzebę. To bardzo ważne, aby takie potrzeby zaspokajać. Bardzo dziękujemy za nasze dzisiejsze spotkanie w Radiowym Domu Kultury. Agnieszka Obszańska, Agnieszka Szydłowska to ja, Michał Margański, Jan Niebudek. Audycję zrealizowała Anna Regulska, a na zakończenie Yuki w towarzystwie Francisa Tuana. To polscy artyści. Do usłyszenia. Lend me your smile, I'm trying to get my faith. Oh, I lose my skills. In searching around. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców. A Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę. Ja chciałabym spotkać się z jakąś słynną piosenkarką. Masz moc!